Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś czwartek, 11 lipca. Jako że minęła 18, czas na serwis Trójki, który przedstawił Romuald Wójcik. Policjanci nie ustają w poszukiwaniach 5-letniego Dawida Żukowskiego. 324 leki są dziś na liście deficytowej. Resort zdrowia zapewnia, że już wkrótce będą znów w aptekach. Jest śledztwo w sprawie śmierci Vincent Lamberta, odłączonego po 11 latach od respiratora. Ta sprawa nie ma charakteru uprowadzenia. Mężczyzna miał prawa rodzicielskie. Tak o relacjach między zaginionym 5-letnim Dawidem Żukowskim z Grodziska Mazowieckiego, a jego ojcem mówi Katarzyna Zech z policji. Ojciec miał pełne prawa rodzicielskie, tak samo jak matka. Często był widywany przez wiele osób, oceniany jako dobry opiekun. Dziecko od wczorajszego popołudnia przebywało z jednym z rodziców. Wieczorem funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Nie wiadomo, co stało się z 5-latkiem. W tej chwili nie dostaliśmy żadnej informacji, która mogłaby potwierdzić nam, gdzie Dawidek się znajduje. Otrzymujemy wiadomości różne. Niektóre osoby informują, że widziały samochód podobny do tego, którym poruszał się ojciec z dzieckiem. Osobach, które mogły być podobne. Natomiast tak jak powiedziałam, żadna z tych informacji nie doprowadziła nas do odnalezienia Dawida. Od północy chłopca szuka kilkuset funkcjonariuszy. Zdjęcie Dawida jest na stronie internetowej warszawskiej policji. Leki, których brakowało, są już w polskich hurtowniach i za chwilę będą przekazywane do aptek, informuje Ministerstwo Zdrowia. Na początku tygodnia Naczelna Izba Aptekarska alarmowała, że brakuje prawie 500 środków stosowanych w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia, chorobach tarczycy, astmie i alergii. Szefowa Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska powiedziała, że leki jak najszybciej, jak to możliwe, trafią do aptek. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną one sprzedane aptekom. Rolą apteki jest dbanie o bezpieczeństwo lekowe pacjentów. Apteki będą polecały zamienniki leków, które są równoważne z lekami oryginalnymi. Od poniedziałku na specjalnej infolinii będzie można zapytać o dostępność danego leku i w której aptece. Dziś na wykazie resortu zdrowia są 324 leki, jak to określono, zagrożone brakiem dostępności. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla mieszkańców kamienicy w Bytomiu. W sobotę doszło tam do wybuchu gazu. Zginęła 39-letnia kobieta i jej dwie kilkuletnie córki. Lokale są uszkodzone w różnym stopniu. Całkowicie zniszczony jest ten, w którym doszło do wybuchu, oraz sąsiadujące z nim mieszkania. Konstrukcja całej kamienicy nie jest naruszona. We wtorek do mieszkań wróciło 12 z 17 rodzin. Zbiórkę uruchomiło bytomskie stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Pieniądze można wpłacać na specjalne konto. Jego dane są na stronie stowarzyszenia. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny śmierci Vincent Lamberta. Mężczyzna od prawie 11 lat po wypadku drogowym był w stanie wegetatywnym. Zmarł dziś po wstrzymaniu czynności podtrzymujących go przy życiu. Lekarze nie dawali mu szans na odzyskanie przytomności. Odłączenie Lamberta od aparatury chciała jego żona, popierana przez rodzeństwo mężczyzny, na co z kolei nie zgadzali się rodzice. W oświadczeniu Watykanu czytamy, że jedynym panem życia jest Bóg. Oświadczenie w imieniu Stolicy Apostolskiej opublikował dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Alessandro Gisotti. Jak napisał, z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Vincent Lamberta. Modlimy się, by Bóg go przyjął do siebie i zapewniamy o naszym współczuciu jego bliskim, którzy towarzyszyli mu z miłością i oddaniem. Deklaracja przypomina słowa papieża. Bóg jest jedynym panem życia od poczęcia po naturalną śmierć. Naszym obowiązkiem jest bronić go zawsze i nie ulegać kulturze odrzucenia. Franciszek wczoraj napisał na Twitterze, że nikt nie ma prawa decydować, kto jest bardziej, a kto mniej godny, aby żyć, a lekarze mają służyć życiu, a nie je przerywać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze informacje dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 92 w Myszęcinie pod Świebodzinem w województwie lubuskim. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Po jedną z osób poszkodowanych przyleciał ratowniczy śmigłowiec. Kierowcy samochodów osobowych mogą objechać miejsce wypadku ulicami Myszęcina, a kierowcy ciężarówek kierowani są na objazd przez Lutol, Suchy i Międzyrzecz. Utrudnienia mogą potrwać 3 godziny. Z kolei 3 dni zamknięty będzie most przez Odrę łączący Słubice z Frankfurtem. Powodem jest Święto Hanzy. Doroczne spotkanie mieszkańców obu miast, mówi Wiesław Zackiewicz, komendant Straży Miejskiej w Słubicach.

wręcz niewykonalne i pamiętam, że bardzo mi to imponowało i po prostu chciałam spróbować i kiedy nadarzyła się taka okazja, to no, nie wahałam się w ogóle. Pielgrzymowanie nie ogranicza się tylko do pieszych pielgrzymek, bo są różne formy pielgrzymowania. Biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Te pielgrzymki mają formę i to pieszych, rowerowych, na wrotkach, pewnie na hulajnogach. Teraz też według danych, które możemy pozyskiwać, około 7 milionów Polaków rocznie odwiedza miejsca kultu. Na Jasnej Górze, gdy chodzi o pielgrzymki piesze, przybyło w zeszłym roku 255 pielgrzymek w liczbie ponad 124 tysiące pielgrzymów pieszych. Kierownik 308 pieszej warszawskiej pielgrzymki, ojciec Marek Tomczyk. W przypadku naszej pielgrzymki my prowadzimy statystyki od lat 50. W tym momencie możemy powiedzieć, że jest tendencja wzrostowa na poziomie około 6 tysięcy pielgrzymów pieszych w naszej pielgrzymce, aczkolwiek z całej Warszawy, ponieważ wychodzi kilka pielgrzymek, to jest około 14-15 tysięcy. Wszystkie razem połączymy. Czy widzi Pani różnicę między tym, jak się kiedyś podróżowało, a jak się dziś podróżuje? Czy jest łatwiej, trudniej? Jak ja byłam mała, było trudno o wszystko. Karolina Brona, która pielgrzymowała już 29 razy na Jasną Górę. Jak taka grupa po kilkaset czy nawet tysiąc osób wchodziła na nocleg, no to brakowało i wody w studniach. I teraz w każdej wiosce, nawet najmniejszej w środku lasu, jest jakiś sklep, więc można sobie pozwolić i na zimny napój. Absolutnie. To od strony logistycznej jest dzisiaj wymogiem, że na pielgrzymkę musimy mieć zabezpieczenie od strony takiej ekologii, zadbania o śmieci, utylizację, wywózkę. A czy telefony komórkowe udaje się wyeliminować? Jak program jest dobrze zorganizowany i pielgrzymi wejdą w duchę pielgrzymowania, to zapominają o komórkach. Państwo zachęcają do tego, żeby pielgrzymi brali telefon do ręki. Telefon komórkowy to nie tylko rozrywka, zabawa, ale również właśnie rzecz bardzo pożyteczna, która może służyć wyższym celom. Stąd nasz pomysł utworzenia aplikacji Bonafide, która ma ułatwiać pielgrzymowanie. Każdy pielgrzym w aplikacji znajdzie komplet materiałów, informacji niezbędnych w trakcie pielgrzymki. Trasa z zadaniem wszelkich możliwych punktów przystankowych. Noclegi, pożywienia, odpoczynek, msza święta. My bardzo zachęcamy uczestników pielgrzymki do budowania takich swoich prywatnych kronik, mini blogów pielgrzymkowych, bo to może być świetna forma upowszechniania, czy też zaprzyjaźniania się z myślą o pielgrzymowaniu wśród ludzi, którzy do tej pory nie myśleli o tym. Może jednak spróbuję i przekonam się na własnych nogach, jak to jest. W ubiegłym roku, kiedy razem z moimi koleżankami szłyśmy do Częstochowy, nie mieliśmy gdzie spać ostatnią noc. Udało się nam w końcu znaleźć. Miałam pewne wątpliwości, dlatego że przy domu było bardzo dużo butelek z alkoholem, a zachęcała nas do tego pani, która mieszka w tamtym domu i okazało się, że no, ma naprawdę bardzo trudne życie, opiekuje się matką i brat właśnie jest alkoholikiem. Udało się nam nawet porozmawiać właśnie z jej bratem, który no, był nietrzeźwy, ale tak bardzo się przejął, że o w pół do siódmej rano, tuż przed naszym wyjściem na trasę, czekał na nas gorący kebab i jogurty i Coca-Cola. Wtedy on nam powiedział, że to jest bardzo ważne, żeby pielgrzymi przychodzili do domów, bo oni też mogą wypraszać łaski u Boga. I z tamtego domu wyszliśmy naprawdę takie przeszczęśliwe, że też dla kogoś możemy wnieść chociaż trochę dobra do domu i też się spróbować odwdzięczyć naszą modlitwą. A o polskie pielgrzymowanie pytała Paulina Kozion-Bąk. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been and now we're scattered in the night. One by one we're falling, almost gone, we're calling out to you. Dream like soon. We are gods, we are kings, we are lords of everything. If you change my name, przebojowo. Redboxa państwa przebojem, oczywiście obcowanie z przyrodą. Pan Marek z Olsztyna napisał sposób na udany urlop. Namiot, rodzina, polana rogoźniczańska, całą dobę z przyrodą. Tak właśnie, panie Marku, serdecznie gratulujemy, jeśli to tam właśnie pan spędza tegoroczny urlop. Mamy dla państwa karnety na OFF Festival. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: z którą polską wokalistką, z którym polskim wokalistą i dlaczego mogłaby zaśpiewać na OFF Festiwalu jedna z jego gwiazd, Nena Szery. 7-3-5-3-3. Wybierzemy najciekawsze, najbardziej oryginalne, może i zaskakujące odpowiedzi. Czekamy do godziny 18.40. Nena Szery, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu. Z kim i dlaczego mogłaby zaśpiewać? 7-3-5-3-3. Koszt wysłania jednej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie polskieradio.pl/trójka. Podwójne karnety na OFF Festiwal czekają. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 18. Drony coraz powszechniej stosowane wspierają również leśników w ochronie lasów. Małopolskie Nadleśnictwo w Nawojowej także uzbroiło się w drony i ma pomóc m.in. w namierzaniu amatorów nielegalnych wjazdów do lasu. Mówi Dariusz Greszel, komendant Miejscowej Straży Leśnej. W tej chwili nie stają się w lasach problemem kradzieże. Staje się rozjeżdżanie traktów leśnych i terenów leśnych przez motory, kłady i samochody terenowe. Irytujące jest, bo ten człowiek idzie po to, żeby wypocząć spokojnie, tak? A tu jednak coś przejeżdża gdzieś, to rozprasza człowieka. W całej Polsce jest ten problem. Nawet dużo ludzi mają jeepy, jeżdżą po lesie, proszę pana, im nie wolno jest, prawda? No. Te pojazdy w ogóle nie są do identyfikacji, z tego względu, że nie posiadają tych tablic rejestracyjnych. Wyginają lub też ściągają te tablice rejestracyjne, co uniemożliwia rozpoznanie takich sprawców. Dron z kamerą przede wszystkim pozwoli nam zawczasu zlokalizować moment, kiedy te pojazdy zbliżają się do lasu. Tomasz Romanowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowe. Najczęściej one są transportowane na lawetach i wyładowywane w sąsiedztwie lasu i później one wjeżdżają. No jeżeli taki pojazd uda się nam namierzyć wcześniej, wówczas w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu możemy wystawić posterunki z udziałem policji czy straży granicznej, skutecznie przeciwdziałać temu wjazdowi w tym momencie. Można dronem sterować siedząc w domu. Wojciech Kurzeja, inżynier nadzorów w Nadleśnictwie Nawojowe. Zadać mu miejsca, w które ma się udać, na jakiej wysokości ma lecieć. Wtedy, jeżeli taka sytuacja się dzieje, oczywiście powiadamiają od razu Straż Leśna, pracownicy służby leśnej z terenu i możemy szybko zareagować. No weźmy też koszty. Koszt przelotu drona, pokonywania wielu kilometrów w powietrzu jest niewielki. Gdyby trzeba było tą samą drogę pokonać samochodem, no to koszty i czas, wiadomo, są znacznie większe. W momencie, kiedy każda minuta się liczy, no to ma to istotne znaczenie. Jeszcze robią tak zwane przygazówy, wie pani, na tych motorach. Okropne rzeczy są, tak nie może być. Huk i jęk podczas przejazdu kilku krosów jest tak straszny, że wynosi się każda zwierzyna z tej enklawy. Zagrażają turystom, którzy chcą miło i aktywnie spędzić czas w lesie. No są miejsca, które są szczególnie narażone na takie szkodnictwo leśne i w tych miejscach szczególnie będziemy go próbować wykorzystywać. Jedynym skutecznym sposobem jest zatrzymywanie tych pojazdów w terenie leśnym, a sprzęt, który wprowadzamy, na pewno nam to ułatwi i pozwoli skuteczniej działać. Często pani spaceruje po lesie? Tak, lubię właśnie. Wycisza człowieka. Każdy ucieka w las, żeby posłuchać śpiewu ptaszków. O, las to powinien być spokój. Drony są wykorzystywane w pracy też m.in. przez leśników w województwie Rzepin, w Nadleśnictwie Rzepin w województwie lubuskim, także w Nadleśnictwie Suchedniów, to w województwie świętokrzyskim. No nie tylko są bronią w walce z kierowcami kładów czy krosów, ale też pomagają w szybkiej lokalizacji pożarów, w liczeniu zwierząt czy poszukiwaniach osób zaginionych w lasach. A tematem zainteresowała się Monika Chrobak. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But what gonna bye.

że one będą rozpatrywane indywidualnie, to będą dostosowane te rozstrzygnięcia do każdej z sytuacji. Oczywiście nie należy się w żadnym razie spodziewać rozstrzygnięć bardzo szybko, dlatego że sąd musi mieć czas, żeby rozważyć wszechstronnie każdą sprawę i uwzględnić też interesy obu stron, ale wyraźnie widać w kierunku orzecznictwa, to jest moim zdaniem bardzo jednoznaczne i bardzo wyraźne, że sądy będą najprawdopodobniej, bo sąd apelacyjny tutaj dał jednoznaczne rozstrzygnięcie, że racja i w tym sensie jest po stronie kredytobiorców, że należy rozpatrywać te kredyty w określony sposób, to znaczy tak, jakby nie było tej tak zwanej klauzuli indeksacyjnej, czyli tak, jakby ten kredyt był udzielony od początku w walucie polskiej. To jest moim zdaniem lepsze rozstrzygnięcie niż jakiekolwiek rozstrzygnięcie ustawowe in spe teoretyczne, bo moim zdaniem rozstrzygnięć ustawowych jako takich dotyczących tylko i wyłącznie kredytów walutowych, w szczególności kredytów frankowych, bo te w Polsce miały najistotniejsze znaczenie, nie możemy, nie powinniśmy się w żadnym razie spodziewać. Po dobrze, prostu a co nie na to będzie. Banki? Moim zdaniem dla banków jest to wielu, oczywiście banki zawsze walczą o swój interes. I banki każde rozstrzygnięcie, nawet dla nich bardziej korzystne lub mniej niekorzystne niż rozstrzygnięcie ustawowe, będą tak i tak krytykowały, będą zwalczały medialnie, będą szukały argumentów przeciwko. Ale dla banków jest to bardzo, to jest ich prawo, ale dla banków jest to korzystne rozstrzygnięcie, moim zdaniem, w tym sensie, że ono dotyczy poszczególnej sprawy i teraz każda z tych spraw, oczywiście ich może być bardzo dużo, może ich być dosłownie kilkadziesiąt tysięcy łącznie, bo jeżeli kredytobiorcy zauważą, że rozstrzygnięcia idą w dobrą stronę, to ośmielą się. Do tej pory bardzo mało, moim zdaniem, kredytobiorców, z tych informacji, które publicznie znamy, skierowało te sprawy do sądu. Wielu z nich nie wierzyło w to, że jest jakakolwiek szansa na pozytywne rozstrzygnięcia i bało się też przewlekłości postępowania. Ale moim zdaniem, nie należy się tego obawiać, trzeba po prostu oddać sądom, bo sądy rozważają wszechstronnie każdą sprawę i w odpowiedni sposób ją rozstrzygają, czyli biorąc rzeczywiście pod uwagę wszystkie okoliczności. Zwróćmy uwagę na to, co się stało w Hiszpanii, bo moim zdaniem, oczywiście w Hiszpanii ten problem kredytów frankowych no w ogóle nieporównywalnie mniejszy był i jest, ale w Hiszpanii te sprawy były rozstrzygane przez sądy. I jak się skończyło? Skończyło się właśnie w ten sposób, że trafiło do Sądu Najwyższego ostatecznie, to całkiem niedawno, bo jakieś półtora roku temu, i Sąd Najwyższy wyraźnie orzekł, że banki, oczywiście on rozpatrywał indywidualną sprawę, więc w tej indywidualnej sprawie bank w niewłaściwy, według Sądu Najwyższego Hiszpanii, w niewłaściwy sposób objaśnił kredytobiorcy charakter wszystkich wątpliwości czy zagrożeń związanych z tymi tak zwanymi klauzulami, no w Polsce my mówimy abuzywnymi, czyli tymi klauzulami, które dotyczyły denominowania kredytów w walutach innych niż kredytobiorca zarabiał. Po prostu no, określił to Sąd Najwyższy, że bank niewystarczająco wyjaśnił, nieumiejętnie wyjaśnił to kredytobiorcom i nie wyjaśnił też kredytobiorcom, jakie konsekwencje przede wszystkim tego są. No oczywiście kredytobiorca nie musi być i nie jest w większości przypadków profesjonalnym podmiotem, w związku z czym był to punkt odniesienia, bo oczywiście jest to indywidualna sprawa, ale wszystkie sądy niższego rzędu, niższych instancji zwracają uwagę na to, co robią sądy wyższej instancji. Ja się tego obawiam cały czas, że to będzie właśnie bardzo długo, latami się ciągnęło. Tak, ale panie redaktorze, proszę... Jak zapobiec temu? Ale te kredyty tak czy inaczej są, te kredyty są kilkunasto lub kilkudziesięcioletnie. One były w większości udzielane na okres około 20 lat. W związku z czym to nie jest tak, że one, to rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu roku. Też wiek, no bo biologia rządzi nami wszystkimi. Wiek kredytobiorców jest taki, że oni wszyscy są, nazwijmy to, w kwiecie wieku. Pracują, zarabiają, w związku z tym mogą też patrzeć w przyszłość, nie muszą tylko i wyłącznie w teraźniejszość. I moim zdaniem ten kierunek orzecznictwa, który już zasygnalizowano bardzo wyraźnie, jest bardzo korzystny, dlatego że pamiętajmy też, orzeczenia sądów, to jest orzeczenie oczywiście prawomocne, przysługuje bankowi jeszcze prawo złożenia kasacji, ale tylko i wyłącznie kasacji. To jest już orzeczenie oczywiście prawomocne, bo w Polsce mamy dwuinstancyjność. W związku z tym teraz bardzo ważne, co jest? Bardzo ważne jest uzasadnienie, a tutaj jednoznacznie sąd idzie właśnie w kierunku bardzo podobnym jak w Hiszpanii, bo oczywiście moim zdaniem nie należało, nie należy i nie powinniśmy w przyszłości również spodziewać się jakiegokolwiek rozstrzygnięcia co do zasady ustawowego, czyli normującego w szerokiej płaszczyźnie te wszystkie sprawy. Panie Sławomirze, bardzo dziękuję i miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Mówił również Sławomir Chorbaczewski. I teraz drugi temat. Przez internet robimy już prawie wszystko. Jemy również. Naszym gościem jest prezes Pizza Portal, Piotr Kruszyński. Witam serdecznie. Dzień dobry. A zatem, panie prezesie, dlaczego zabawiamy jedzenie online? Decydujemy się na to, bo jest to coraz wygodniejsze. Żyjemy coraz szybciej, pracujemy coraz więcej, więc na jedzenie chcemy przeznaczać jak najmniej czasu. W związku z tym decydujemy się na zamawianie tego jedzenia. I coraz częściej też zamawiamy online, a nie telefonicznie, bo jest to wygodniejsze, sprawniejsze. Można zapłacić online, a nie gotówką. Jaka grupa wiekowa robi to najczęściej? Najczęściej robią to ludzie młodzi, czyli milenialsi oraz generacja Z tak zwana. Szerzej można to określić jako osoby w wieku od 15 do 34 lat, czyli osoby młode, które są takimi od urodzenia już przyzwyczajonymi osobami do nowych technologii, do bycia online cały czas, czy to na telefonie, czy innym urządzeniu, oraz osoby z generacji milenialsów, które już przyzwyczaiły się też do tych nowych technologii i mają też swoje środki, którymi mogą dysponować, między innymi na takie jedzenie. Przestaniemy chodzić do restauracji? Myślę, że nie. Wydaje mi się, że trochę pójdzie to dwutorowo, czyli z jednej strony wizyty w restauracji to będzie wydarzenie towarzyskie, jakaś okazja do spotkania, doświadczenie czegoś wydarzenie więcej. Wydarzenie zabawowe trochę, dokładnie, prawda? Dokładnie. Natomiast zamawianie jedzenia to będzie po prostu zaspokojanie naszych codziennych potrzeb. Kto najczęściej zamawia przez internet? Jeśli chodzi o płeć, to troszeczkę częściej zamawiają kobiety, natomiast to jest około 53%. Natomiast nadal ta grupa wiekowa 15-34 to są osoby zamawiające najczęściej, głównie z dużych miast. A wieś? Wieś też zamawia, natomiast im większa siła nabywcza, tym ta skłonność i częstotliwość zamawiania jest większa. Jak najczęściej płacą? 70% osób płaci online, a tylko 30% gotówką i ten udział rośnie na korzyść płatności online. Bardziej skorzy do płacenia online są mieszkańcy większych miast. Jak ten rynek dostaw będzie się zmieniał? Rynek dostaw przede wszystkim będzie... Chodzi mi też o to, jak jest za granicą. Tak, my jesteśmy na troszkę wcześniejszym etapie niż jest to w niektórych krajach zachodnich. Rynek na pewno będzie rósł i będzie rósł dynamicznie, bo cały rynek restauracyjny rośnie około 5-6% rok do roku. Rynek zamówień online może rosnąć około 40-50% rok do roku przez jeszcze najbliższych 5-6 lat. Więc będzie to bardzo dynamiczny wzrost i jeśli porównujemy się do rynku restauracyjnego, jeśli porównujemy się do całego rynku e-commerce szeroko rozumianego. Rośnie liczba zamówień w niedziele niehandlowe? Tak, zdecydowanie. Dlaczego? Obserwując to po naszej bazie zamówień... Z czego to wynika? Tak, 35% zamówień więcej w niedziele niehandlowe wynika z tego, że sobota jest dniem, kiedy ludzie spędzają czas poza domem, bardzo często na zakupach. W niedzielę ten czas jest spędzany z rodziną w domu i tych zamówień jest wtedy zdecydowanie więcej. A wie pan, na co ludzie narzekają? Na dostawców. I na czas dostawy. Na czas dostawy. Tak. Często są to cudzoziemcy, którzy nie znają na przykład miasta. Tak, tak. W ogóle trzy najczęściej wskazywane, najważniejsze czynniki, które ludzie wskazują jako krytyczne tutaj. To pierwszy to jest oczywiście jakość jedzenia, natomiast już drugi i trzeci dotyczy dostawy. Dostarczenie. I to jest czas dostawy oraz punktualność tej dostawy. Więc tutaj toczy się największa walka, ponieważ restauracje działające na rynku potrafią spełnić ten pierwszy czynnik, czyli przygotować dobre jakościowo jedzenie. Natomiast jeszcze cały czas wyzwaniem jest jakość tych dostaw. Co może pan poradzić naszym słuchaczom? Jak mają wybierać? Sugerować się ocenami innych użytkowników, bo to zawsze są bardzo obiektywne zdania. Nie bać się próbować nowych restauracji, nowych smaków. Portale takie jak nasz też często przeprowadzają weryfikację jakościową takiej restauracji przed zaprezentowaniem jej oferty na portalu. Więc myślę, że to są dwie rady, którymi można się kierować. Jak się dzielą restauracje? Na bardziej wykwintne czy masowe? Najczęściej zamawianym daniem w dostawie niezmiennie pozostaje pizza. To jest około 60% zamówień. Wynika to też z tego, że wśród pizzerii po prostu jest największe nasycenie tymi, które mają opcję dowozu. Natomiast widzimy, że coraz częściej pojawiają się też droższe i ciekawsze trochę kuchnie, takie jak chociażby sushi, które od kilku lat bardzo szybko zyskuje na popularności. Jaka zmiana nastąpi najszybciej w tej materii? Myślę, że coraz większa skłonność osób do zamawiania online, a nie zamawiania rozmawiając przez telefon z restauracją. To widać bardzo wyraźnie z roku na rok. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję i smacznego życzę Piotr Kruszyński i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Karnety na festiwal dla państwa, dla pani Dominiki z Białegostoku. Za odpowiedź kooperatywa z Melą Koteluk wydawałoby piękno obydwu głosów, co w leśnej aranżacji festiwalu byłoby obezwładniająco piękne. Gratulujemy. Pan Szczepan z Katowic napisał, że zdecydowanie tylko i wyłącznie mogłaby zaśpiewać z Titusem ze Seed Drinkers, bo między innymi mogliby wspólnie zaśpiewać między innymi wiele przebojów, a zaśpiewaliby także ze starszą koleżanką BBC and Buttheads. No i jeszcze pan Mateusz z Warszawy, Neneszery, ma niezwykle subtelny głos. Chciałby usłyszeć ją skonfrontowaną z silnym męskim wokalem. Myślę, że idealnie odnalazłoby się w tej roli Lech Janerka. Fantastyczne odpowiedzi. Z kim chcieliby państwo, by Neneszery, tegoroczna gwiazda w festiwalu, wystąpiła? Nagradzamy państwa podwójnymi karnetami na OFF Festival. I to zdaje się, że nie były karnety ostatniej szansy. Serdecznie gratulujemy. Reportaż w Trójce. Za 14 minut 19. Pan Paweł i jego mama. Po prostu warto ich poznać. Razem potrafiliby przenieść każdą górę. Od 19 lat właśnie tym się codziennie zajmują. Są nierozłączni i walczą z chorobą Pawła. Mężczyzna jako 14-latek obudził się któregoś poranka ze ścierpniętą nogą. A po 4 dniach niemal całe jego ciało dotknął paraliż. Jest podłączony do respiratora, ale regularnie ćwiczy i uśmiecha się do mamy. i wciąż ma nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie chodził. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Bochenek pod tytułem Wojownicy. Tutaj na łóżku mam takie pudło. To jest właśnie respirator. Tutaj z przodu tutaj ta rurka, która mi idzie do krtania. Co chwilę daje mi wdech. No ja wydycham nosem. No i jestem podłączony już 19 rok do respiratora. Ja się już przez te lat przyzwyczaiłem do niego, no ale to jest uciążliwe pod tym względem, że człowiek jest tak naprawdę uwiązany do niego i czuje się jak na sznurku, bo on wytrzymuje, bateria na nim tak naprawdę 8 godzin. I człowiek ma z tyłu głowy taką myśl, że może zabraknie prądu. No i co wtedy? Z respiratora wychodzi taka przeźroczysta plastikowa rurka i ona... I ona idzie do mojej krtani, tak. Ja mam w krtani zrobiony po prostu, no, że tak powiem, no, otwór. No i tam mam wstawione takie specjalne plastikowe kolanko. No i to kolanko jest w wielkości palca wskazującego. Dzięki wieloletniej rehabilitacji mogę sobie dobrać oddech, czy wziąć wdech, czy nauczyłem się ziewać, ale... No, nauczył się pan ziewać? Tak, musiałem się od nowa nauczyć ziewać, gdyż no, większość osób na respiratorze no, nie ma tej zdolności i muszą brać worek ambu, żeby rozprężyć płuca, gdyż płuca się zapadają. Ja już tego nie potrzebuję. Dla niektórych to jest śmieszne, no bo co to takiego sobie dobrać oddech? No to jednak jest dość duża umiejętność. No. No to było wymarzone dziecko i dobre dziecko. No i do tej pory jest dobre. Myśląc teraz o tym, co było, to przychodził ze szkoły, zjadł, rzucał teczkę, już koledzy go wołali, już na rower, a to do kolegi jakiegoś, a to w piłkę mamy, a to mamy turniej. I tak ja sobie to tak kojarzę, jakby on chciał wykorzystać, póki jeszcze jest zdrowy, wszystko. Grałem i w piłkę nożną, i w koszykówkę, i w siatkówkę, i byłem przewodniczącym klasy, byłem przewodniczącym gimnazjum, miałem bardzo wielu przyjaciół i mam do dziś i po prostu do dziś zadaję sobie pytanie, co mogło spowodować ten paraliż. Lekarze też sobie zadają takie pytanie? To znaczy, myślę, że lekarze nie wiedzą i chyba nie chcą wiedzieć. Dla nich pisze diagnoza wysokie uszkodzenie rdzenia kręgowego o nieznanej etiologii i myślę, że im to wystarcza, ale mi to nie wystarcza. Umysł jest w pełni sprawny, jak przed chorobą. No i tylko się nie mogę poruszać. Ciało jest pułapką. No tak, moim więzieniem. Tak się czuję. No, uwięziony we własnym ciele. Już zaczął się 19 rok. W 2000 roku w listopadzie obudziłem się rano ze ściepniętą nogą. No ale sobie myślę, że wszystko jest w porządku, no bo czasem noga rano ścierpnie. No poszedłem do szkoły. Wróciłem do szkoły, dalej noga ścierpnięta, ale już się taki czułem troszkę rozbity. Zawroty już miałem takie coś. No to poszliśmy do lekarza. Lekarz powiedział, że to jest zwykła grypa. Sprawdził, czy kark nie jest czasem sztywny, czy coś. No i potem druga noga zdrętwiała w szpitalu. Paraliż poszedł dalej. Prawa, jedna ręka, druga ręka. No i piątego dnia zostałem już zaintubowany. Żaden wypadek? Żadna kontuzja? Żaden wypadek. Żadna specjalna kontuzja, żebym się uderzył gdzieś w okolice szyi czy coś takiego, nic. No prawda, no wiadomo, że w czasie sportu to coś jakieś normalne, zwykłe upadki czy coś, ale nic, żeby było z jakiegoś dużego. Mamuś... Już ci daję kawkę, już gotowe. No, jakbym ci mogła nie zrobić kawy? No, dobra. Mama jest moimi rękami i nogami. Przez te wszystkie lata opiekuje się mną w dzień i w nocy. Mama musi kilka razy wstawać, nawet mi musi mnie podrapać po twarzy, gdyż sam nie mogę. Fusiarę taką normalną, zaparzaną. Lubimy sobie wypić rano zawsze. Chyba, że dzień jest taki nie bardzo, to jeszcze potem po południu się damy namówić na kawę. Rurką też daje, ale to tak też wypije. No bo czasem coś źle przechyla albo coś, a jak rurką, to sobie ciągnie ile chce. Uh-huh. Wystarczy, no. Paweł to jest taki pogodny chłopak. Także przy nim pracować to jest przyjemność. No. A wiem, że muszę, bo sam sobie nie da rady i to jest dla mnie i przyjemność, i obowiązek, i No, nie ma innego wyjścia. No, póki jestem i dlatego chciałabym, żeby u niego coś się ruszyło, żeby on sobie dawał radę. Pani ma lat 71. Ma pani w ogóle jakieś swoje życie? No, moje życie to jest tak koło 9, jak Paweł już leży w łóżku, przygotowany do spania. Oglądamy sobie telewizję, komedię, czy politykę jakąś, czy jakieś informacje, wiadomości. To wtedy siadam i robię sobie na drucikach. To jest moje... I to w międzyczasie jeszcze mu zakładam jakieś tam coś brakujące, co nie założyłam. Muszę mu na biodrach wzmacniać mięśnie, bo ma tam mało tego wszystkiego. Na drugim to ja mu to podłączam i siadam i robię. Jakieś kino, teatr, wyjście z koleżanką? Oj Boże, nie ma nic takiego. Kawa w domu, jak czasem koleżanka do mnie przyjdzie, to kawkę wypijemy, pół godziny i koniec, no. Nie ma. Mama, przepukliny w kręgosłupie i chore ramię. Lekarz powiedział, że powinna się poddać operacji na ten kręgosłup, ale mama... zrezygnowała z operacji, dlatego, że musi się mną opiekować. Z tym kręgosłupem moim to jest tak, że mam przepukliny szyjne, lędźwiowe i piersiowe. I neurochirurg powiedziała mi, że pod operację, ja odmówiłam, mam doświadczenie, odmówiłam, bo ja jak będę miała operację, to ja przez ileś tam okres, czy miesięcy nie będę mogła nic podźwignąć. No więc kto będzie się nim zajmował? Czyli nie mam wyjścia. Do szpitala go oddam, albo do domu opieki społecznej, to tam mi go dopiero doprowadzą do porządku. To ma specjalne takie te wyznaczone linie, gdzie ma dojechać. Tak, żeśmy obmyślili, wszystko widzi w lustrze. A jak pan porusza tym wózkiem? Tutaj mam pod brodą joystick. To czarny? Tak. No to jest na zasadzie joysticka komputerowego. Dokładnie ta sama zasada. I jak ja ruszam brodą w dół, to wózek jedzie do przodu. Jak ruszam brodą do przodu, to wózek jedzie do tyłu. W prawo, w lewo. Ta sama zasada jak joystick komputerowy, tak jakby. Gierka. Tylko uruchamiana brodą. To sama zasada. Pan już drugi rok pracuje z Pawłem? To już będzie Paweł ile? Drugi czy trzeci? Trzeci zaczęliśmy pracować już. No i tak dzień w dzień się spotykamy. Paweł, dobrze jest ustawione? Czy da ci jeszcze poprawić coś? I teraz Paweł wykonuje czynny ruch. Stawiamy barkowymi, stawiamy łokciowymi i to jest jego ruch. Jeśli byłoby zero, on by nie drgnął w ogóle, prawda? Pan teraz wykonuje takie ruchy trochę jak do żabki. Tak, jak przy pływaniu, mniej więcej. Mniej więcej. No. Tutaj każdy ruch, co tutaj Paweł wykonuje, jest ważny. To się powtarza i to się utrwala po prostu w mięśniach, w mózgu. I w głowie, tak. Tak. Po prostu on pobudza mięśnie do tego, żeby pracowały. Ale zaraz, pan jest sparaliżowany przecież. To w jaki sposób pan teraz tymi rękami rusza? No właśnie. Bo jest tam uszkodzony rdzeń kręgowy, ale gdzieś tam brzegi boczne rdzenia ocalały. Nie wiemy, w jakim stopniu teraz się ten mógł zregenerować. I może coś tam się zregenerowało i te impulsy gdzieś już mogą przechodzić dalej do tych kończyn górnych, dolnych. Przetorować i stworzyć sobie jakieś nowe połączenia. Prostu... Gdyż no, ja cały czas biorę różnego rodzaju suplementy i witaminy i dbam o swój organizm i no i możliwe, że coś się odbudowało. Nie może Paweł mieć tego z rezonansu, bo ma stymulatory powszczepiane i to go wyklucza teraz w tym momencie z tego badania. I to wszystko tak robimy w sumie na wyczucie, że coś idzie do przodu, to idziemy dalej, prawda? Ciągniemy to dalej do przodu. Marzę, żeby wstać i zacząć chodzić. To jest moje największe marzenie. W tej chwili jestem gotowy właściwie na... No, myślę, że każdy eksperyment, jeżeli ktoś chciałby się podjąć jakichś badań naukowych, to ja jestem gotowy. No nie. No bo ja już przeżyłem 33 lata i tak naprawdę co chwilę słyszę, że są jakieś badania na komórkach macierzystych. No i ja powiem, że bardzo chętnie bym się... podjął takich badań, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Marzę, żeby wstać i zacząć chodzić. Był to reportaż Grażyny Bochenek pod tytułem Wojownicy. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego.